NPO Radio 1. 7 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet wil volgend jaar de kinderopvangtoeslag voor veel ouders verhogen. Het gaat om gezinnen met een gezamenlijk inkomen tussen de 30.000 en 160.000 euro. Door de opvang betaalbaarder te maken, hoopt het kabinet dat ouders vaker blijven werken. Hoeveel gezinnen ervan zullen profiteren, wordt pas eind dit jaar duidelijk als kinderdagverblijven hun nieuwe uurtarieven bekendmaken. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel mee instemmen. Palestijnse media melden aanvallen van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever, waarbij huizen, landbouwgrond en olijfbomen in brand zijn gestoken. De afgelopen maanden hebben Israëlische kolonisten steeds meer land ingenomen van Palestijnen op de Westoever. Ook aanvallen en brandstichtingen komen vaker voor. De Telegraaf heeft e-mails met een vermeende moordbekentenis overhandigd aan het Openbaar Ministerie. In de mails zou de vader van de 18-jarige Rian uit Jouren bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. Het OM had de mails gevorderd bij de krant en gaat nu de echtheid van die mails onderzoeken. Het meisje werd vorige week doodgevonden in Lelystad. Er zijn twee verdachten aangehouden. De vader zou zijn gevlucht naar Turkije. In de Maas bij het Limburgse Grubbevorst is een lichaam gevonden. Er wordt onderzocht of het gaat om een van de Duitsers die sinds zondag worden vermist. Toen sprongen ze een paar kilometer verderop in Venlo in de Maas. De mannen van 21 en 22 jaar wilden een telefoon pakken die in het water was gevallen. Eerdere zoektochten leverden niets op. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is door naar de finale van Roland Garros. Hij won in de halve finale in 5 sets van de Italiaan Jannik Sinner. Het wordt voor Alcaraz de eerste keer dat hij in de finale staat van het Grand Slam toernooi in Parijs. En het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 8 tot 11 graden. Morgen is het in het zuiden droog, in het midden en noorden bewolkt met kans op regen. Later in de middag klaart het op en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. En voor de situatie op de weg gaan we naar Erik Evengroen. Ja, de laatste files van de avondspits die er nog staan zijn de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden gaat de file beginnen bij Reewijk. Er staat inmiddels 8 kilometer met een vertraging nog van 20 minuten. De A15 Rotterdam richting Europoort bij Rotterdam Heijplaats staat 3 kilometer file en nog een kwartier op onthoud. En tenslotte de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorinchem en Lexmond rijdt het langzaam over 6 kilometer met een vertraging van een kwartier. Lees het aangrijpende verhaal van Ines Wesky nu in Het Geluid van de Stilte. Waar eindigt het recht van de macht en waar begint het recht van de onmachtigen? Het Geluid van de Stilte, nu in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Geluid van de Stilte. Het boek van Ines Wesky, nu in de boekhandel. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. BNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond, niet lang meer. En dan hijsen we ons massaal in oranje shirts om naar het EK voetbal te kijken. Maar pas op, want ook zakkenrollers willen scoren in het feestgedruis. Die tickets zitten in de telefoon. Ze zijn allemaal hetzelfde. Inloggen en je kan gelijk de code zien. Om, als ze hem openen. Dus dan kan je hem halen. En de code, die weet je dan. Kijk, en als ze dadelijk wat gedronken hebben en ze zouden hebben gewonnen, ja, dan is het feest. Dan ga je met ze mee naar zo'n kroeg. Je kan blijven plukken, joh. Zakkenrollers die zich tussen de Oranje-fans mengen op Oranjefeesten of in Duitsland bij de stadions. Maar er is ook gevaar van heel andere orde. Veiligheidsdiensten staan op scherp. Er zijn zorgen om aanslagen tijdens het EK voetbal. Daarover is hier te gast terrorisme-expert van de Universiteit Leiden, Jelle van Buren, en onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van de Heuvel, die met een voormalig zakkenroller op pad ging. En zometeen dan schuift ook drone-expert Mark Voskal aan over de vraag of en hoe terroristen met drones zouden kunnen toeslaan. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app. Straks meer over het EK voetbal in Duitsland. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. En dat staat deze week volledig in het teken van Jos Leidekkers. Beter bekend als Bolle Jos, de meest gezochte crimineel van ons land. Volgende week staat hij terecht in de rechtbank. En daarover is aangeschoven onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. Noah, wie is deze Jos Leidekkers nou precies? Nou, je noemde het al even. Hij is de meest gezochte crimineel van ons land. Jos Leidekkers is een sleutelfiguur in de internationale cocaïnehandel. En hij wordt in verband gebracht met meerdere gevallen van extreem geweld, liquidaties. En de politie in binnen- en buitenland is al jaren naar hem op zoek. En hij staat ook op de nationale opsporingslijst en ook op de European Most Wanted lijst. Ja, en hoe is hij nou uitgegroeid tot zo'n... drugsbaron zou je hem kunnen noemen. Zo'n enorme grote crimineel. Ja, enorm grote vis, inderdaad. Ja, hij zou tot zijn 14e een brave jongen zijn geweest. Maar daarna zou hij toch een ander pad zijn gaan bewandelen. Op zijn 19e schoot Jos twee broers neer. En dat gebeurde na een ruzie in een kroeg om een barkruk. Oh. En daarvoor kreeg hij 6 jaar cel. Dus toen heeft hij 6 jaar in de gevangenis gezeten. En vermoedelijk zou hij daar meerdere mensen in het criminele circuit hebben leren kennen. En op die manier toch zijn... In de gevangenis? Ja, in de gevangenis. En op die manier toch zijn doorgegroeid tot een grotere crimineel. Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag, waarom wordt hij nou Bolle Jos genoemd? Ja, daar heb ik even over gebeld met Giel Timmermans, de misdaadjournalist van het Algemeen Dagblad. En hij weet heel veel over Bolle Jos en zo ook waar die opvallende bijnaam vandaan komt. Wat je altijd bij criminelen ziet, is dat ze op een gegeven moment bijnamen gaan krijgen. Sommige bijnamen van Bolle Jos die zijn afgeleid van het feit dat hij een bepaalde gebruikersnaam gebruikte op een versleutelde telefoon. Bijvoorbeeld Hollywood wordt hij ook genoemd, El Presidente. Zo noemde hij zichzelf dan op die versleutelde telefoons. Maar hij heeft ook inderdaad de bijnaam Bolle Jos. Waar dat precies vandaan komt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar wat we wel weten is dat hij vroeger, als je foto's van hem zag toen hij jong was... Ja, dan zag je een jonge knaap met korte haar en een beetje een bol gezicht. Zo werd het zelfs letterlijk ooit in een vonnis van de rechtbank genoemd... dat hij iemand was met een wat bollig gezicht. Dus ik denk dat daar die bijnaam vandaan komt. Tja, criminelen en hun bijnamen. Zo weten we daar weer meer over. Binnenkort begint er dus een rechtszaak tegen hem. Waar draait die zaak dan om? Ja, ik noemde net natuurlijk al even dat hij in verband wordt gebracht met grootschalige handel van import en export van cocaïne. En dat is ook waar ze hem nu voor vervolgen. Het gaat echt om duizenden kilo's cocaïne. En daarbij wordt hij ook vervolgd voor een liquidatie waartoe hij opdracht zou hebben gegeven. Die overigens niet is gelukt. Maar hij heeft wel die opdracht vermoedelijk gegeven volgens het OM. Ja, en voor wie nu een beetje kortsluiting heeft, hij staat terecht. Dat die zaak begint binnenkort. Maar tegelijkertijd is hij voortvluchtig. De meest gezochte crimineel van ons land. Dus ja, de kleine kans dat hij daarbij aanwezig is. Ja, hij zal er inderdaad niet zijn. Of ze moeten hem heel snel vinden en uitleveren. Maar hij wordt inderdaad. Ja, precies. Maar hij wordt inderdaad bij verstek veroordeeld. Of in ieder geval berecht. We weten natuurlijk nog niet of hij veroordeeld wordt. Nee, en gebeurt dat nou vaak? Dat criminelen toch worden vervolgd terwijl ze dus niet hier zijn? Nog waar die dan ook mogen zijn? Ja, het gebeurt wel. In Nederland is dus die mogelijkheid om bij verstek te veroordelen. En het OM heeft besloten hem nu te vervolgen in deze zaak. Eigenlijk gewoon omdat het onderzoek naar deze feiten zijn afgerond. En het gaat ook om delicten die gepleegd zijn in 2019 en 2020. Dus vindt het OM het ook wel tijd worden dat op zitting komt. Daarbij geven ze ook aan dat het geen optie is om de zaak te laten liggen. Ja, puur omdat de verdachte heeft besloten er niet bij te zijn. En het gebeurt wel vaker dat verdachten worden veroordeeld zonder dat ze erbij zijn. Maar je ziet het vooral vaker in kleinere zaken. Kijk, dit gaat toch om de meest gezochte crimineel van Nederland. En toch stond hij, heel recent nog, was hij ook al onderdeel van een strafproces, maar niet hier. Nee, klopt inderdaad. Nee, zijn naam valt zeker vaker in de rechtbank. En zo werd er vorige week nog 12 jaar cel tegen hem geëist in België. En Giel vertelt waarover die zaak gaat. Die zaak in België die draaide om de mishandeling van een brandwacht. En dat is eigenlijk een soort ambtenaar die destijds in coronatijd in de haven bepaalde controles deed. Een soort veiligheidsfunctionaris. En Bolle Jos die zou vanuit het buitenland met zijn versleutelde telefoon een groep jongens hebben aangestuurd die cocaïne uit een container moesten halen in de haven van Antwerpen. Alleen wat gebeurde er? Ja, die gasten die kwamen daar in die haven aan en die zagen daar ja, die brandwacht staan die de boel in de gaten aan het houden was. Dat betekende dat zij hun drugs niet uit de container konden halen. Uiteindelijk zei Bollejos, ja, het moet gewoon gebeuren. Dus noods ga je met automatische wapens schieten. Maakt niet uit, zorg dat het gebeurt. Ze hebben uiteindelijk besloten, die groep, om die brandwacht te ontvoeren, te gijzelen, vast te binden. Uiteindelijk wist die man toch te ontsnappen. Die is in het koude water gesprongen in de haven en heeft zichzelf in veiligheid gebracht en uiteindelijk de autoriteiten gewaarschuwd. En daarvan wordt hij dus ook verdacht. En tegen hem is toen in die zaak vorige week 12 jaar gevangenisstraf geëist. Zo, dat is ook een omvangrijke zaak dus daar in België. Ja. En als hij nou gepakt wordt en uiteindelijk veroordeeld, waar moet hij dan zijn straf uitzitten? Ja, dat is nog maar een beetje de vraag. Want er lopen dus inderdaad ook in België zaken tegen hem. En er wordt vooral gekeken naar de stand van zaken van die zaken. Zowel in België als in Nederland. Maar ze zeggen wel, het OM in Nederland zegt wel, de kans is wel groot dat hij hier naartoe uitgeleverd zal worden. En eerst hier zijn straf uit zal zitten. Het heeft te maken met dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft. Maar ook dat Nederland een internationaal en Europees uitleveringsbevel geen uitleveringsbevel. Bevel, maar een aanhoudingsbevel heeft uitstaan. Ja. Ja. Nou wordt hij ook in verband gebracht met de verdwijning van Naima Hilal, die wel de godmother of coke wordt genoemd. Ja, inderdaad, de godmother of coke, maar ook wel de tante van de onderwereld. En ja, haar naam komt naar voren in verschillende drugsonderzoeken. Maar sinds oktober 2019 wordt zij vermist. En Bollejos zou daar volgens de politie iets mee te maken hebben. In onderschepte cryptocommunicatie van de versleutelde berichten komt naar voren dat Leidekkers een belangrijke rol heeft gespeeld bij die verdwijning van Hilal. En er zijn ook foto's op die telefoon gevonden van een vrouw. En het vermoeden bestaat dat zij dat is en dat die vrouw gemarteld en gedood is. Ja, afschuwelijke zaak. Maar daar wordt hij niet voor vervolgd. Althans, ik hoorde het je net ook niet zeggen toen we het hadden over die zaak die daar aankomt. Nee. Waarom is dat? Nee, in de zaak waar hij binnenkort voor terecht staat in Nederland is dat inderdaad niet zo. En ik heb dat even aan het OM voorgelegd. En zij zeggen dat ze het onderzoek nog niet hebben afgerond. En dat ze ook niet kunnen zeggen hoe lang dat nu nog duurt. Maar wel dat hij nog verdacht is. Dan natuurlijk de vraag, waar is Bollejos? Nou, vertel het mij waar zou hij kunnen zijn? Ik heb dat even aan Giel Timmermans voorgelegd. En die geeft aan dat daar verschillende theorieën over zijn. Er is altijd gezegd over Jos Leidekkers dat hij in Turkije zit. Daar heeft natuurlijk ook vorig jaar in de zomer heeft er in Turkije een grote klopjacht op hem plaatsgevonden. Er zijn allerlei mensen uit zijn organisatie, vermeende organisatie, zijn destijds opgepakt. Onder andere zijn zwager. In december nog is zijn broer in Turkije opgepakt. Dus het vermoeden was altijd dat hij in Turkije zat. Maar ja, uiteindelijk hoorden we ook geruchten. Hij zou Turkije zijn ontvlucht. Hij zou naar Rusland of een van de oud-Sovjet-staten zijn gegaan. Maar ja, goed, het gaat alle kanten op. Want ik hoor ook Afrika, we horen ook Syrië. Dus ja, je weet op een gegeven moment niet meer wat je moet geloven. Maar de meest betrouwbare informatie lijkt toch richting Turkije te wijzen. Kijk, Turkije dan. Ja, we gaan het meemaken. Nou zitten ze niet alleen achter Bollejos aan, maar ook zijn familie heeft wel eens een bezoekje gehad, dacht ik, van de politie. Ja, en niet alleen een bezoekje. Ze hebben zijn familieleden ook echt daadwerkelijk opgepakt. Op een gegeven moment hebben ze vorig jaar besloten om niet alleen hun pijlen te richten op Bollejos zelf, maar ook op zijn familieleden. Dus vlak achter elkaar werden zijn zus, zijn moeder en zijn vader werden opgepakt op verdenking van witwassen. Dus eigenlijk wilden ze wel zeggen als dat ze vermoeden dat de familie van Bollejos met zijn crimineel verdiende geld, dat ze dat uitgaven. En het ging onder andere om bijvoorbeeld een appartement in Dubai, maar ook een Bentley-auto waar ze in reden. Het ging om sieraden, met name hele dure horloges die zij zouden hebben. En dat zouden ze dus hebben gekocht met het geld dat Bollejos zou hebben verdiend met de drugs. Maar het lijkt vooral ook een manier om de druk op Jos Leidekkers op te voeren. Hè. Dus hij was natuurlijk al op dat moment al dik een jaar voortvluchtig. Hij stond al een dik jaar op de nationale opsporingslijst en ze kwamen geen stap dichterbij. En het lijkt er ook op alsof ze hebben geprobeerd, als we nou zijn familie pakken, of via zijn familie misschien wel bij hem kunnen komen. Verder was ook wel bekend dat die familie inderdaad bezoeken bracht aan Turkije. En zou onder andere keer op een jacht hebben gezeten. Of zijn wezen skiën. Of dat soort geluiden klinken dan door. Maar zij zouden geregeld naar Turkije vliegen om Jos Leidekkers te bezoeken. Maar nou, de politie zet dus in ieder geval alles op alles om hem te vinden. Ja, alles op alles. Ja, er zijn ook al nogal wat zware delicten waar zijn naam aan gekoppeld wordt. Dus Ik snap wel dat de politie daar groot belang bij heeft. En er wordt ook een bedrag van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. En dat was nog nooit eerder zo hoog in Nederland. Tot zover Bollejos. Nu het EK in Duitsland. Het Misdaadbureau. Het duurt niet lang meer en dan barst bij onze oosterburen het EK voetbal los. Duizenden oranje fans zullen die kant op reizen in de hoop dat ons Nederlands elftal het ene na het andere doelpunt maakt. Hopelijk is dat het enige waar we ons zorgen over moeten maken. Want je moet er niet aan denken dat het misgaat. En daarom staan veiligheidsdiensten in Duitsland op scherp. NRC-correspondent Nienke van Verschuur vertelt over de enorme veiligheidsoperatie. De veiligheid wordt per deelstaat geregeld. In Frankfurt zijn al veiligheidsmaatregelen zichtbaar. De buurt daar voor het station die staat er onbekend dat er heel veel drugs is en dat er veel verslaafden zijn. Zelfs zo erg dat de Britse tabloid The Sun laatst een artikel had over dat Britse fans echt die wijk moeten mijden. Een heel stuk met Zombieland en het is heel gevaarlijk om te komen en er zijn elke dag meerdere aanvallen. Je ziet in Berlijn, Berlijn is ook een beetje getekend door de aanslag op de Breitscheidplatz hier een paar jaar geleden toen een vrachtwagen op een kerstmarkt reed. En ze zijn sindsdien heel erg ook bezig met van die grote betonblokken op de straten en pleinen te zetten, ook waar public viewings zullen zijn. Dus dat is vooral in Berlijn bij het Brandenburger Tor. Ze zijn ook wel best wel beducht op zo'n soort geweld. Daarvan zie je nu wel de opbouw. Ja, wat ik wel opvallend vind nu, een maand later zijn natuurlijk de Olympische Spelen in Parijs. Daar is het zo dat je, als je echt in het centrum van Parijs wil zijn, in een bepaalde zone, dan moet je, ook als je er woont of als je naar een winkel wil, dan moet je een QR-code bij je dragen. En daarvoor moet je allerlei gegevens opgeven, dus je paspoort en foto's enzovoort. En dat is echt alleen maar om daar op straat te mogen zijn. In Duitsland is dat heel anders. Duitsers zijn een stuk meer op hun privacy gesteld. Ja, daar zijn niks van zulke maatregelen. Wij praten hier aan tafel door met terrorisme-expert Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. En later ook met drone-expert Mark Voskuil. Want hoe kunnen terroristen drones als wapen gebruiken? En onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel vertelt straks over hoe criminelen denken te scoren tijdens het EK. Zij ging op pad met voormalig zakkenroller Ron. Maar Jelle, eerst terreurdreiging. Moeten we nou rekening houden met een mogelijk terroristische aanslag op het EK in Duitsland? We moeten er allemaal natuurlijk niet aan denken dat het echt gebeurt. Ja, je moet er mee rekening houden. Alleen dat wil niet zeggen dat het dus ook gaat gebeuren. En het is ook niet zo dat er op dit moment hele concrete signalen zijn dat het gaat gebeuren. Maar als je naar het verleden kijkt, grote sportevenementen hebben vaker wel mensen aangetrokken die daar de prachtige gelegenheid zagen om met heel veel geweld hun punt te maken, angst aan te jagen. En waarom is een sportevenement dan interessant voor terroristen? Nou, het gaat om een aantal dingen. Om te beginnen, er is ontzettend veel aandacht voor. Er zijn heel veel camera's, dat wordt live uitgezonden. Als je erin slaagt op dat moment iets te doen, dan bereik je die maximale publiciteit en daar gaat het vaak om. Tegelijkertijd zijn het vaak ook omgevingen die heel moeilijk echt te beveiligen zijn. Veel mensen op straat, veel verschillende stadions. We hebben bijvoorbeeld ook een aanslag gehad bij een marathon in Boston. Nou, gewoon op straat bij de finish. Dus het is ook moeilijk heel goed te beveiligen. En het is natuurlijk ook een soort enorm symbolische prestigeslag als jij erin slaagt om bij zo'n groot evenement toe te slaan. En veel nationaliteiten natuurlijk. Veel landen die daar dan bij betrokken zijn. Heel veel landen erbij betrokken. Daarom dus ook zoveel aandacht van de media. Dus ja, dat maakt het wel tot een soort unieke gelegenheid. Nou is het natuurlijk wel onrustig in Duitsland. Ik bedoel, we kennen allemaal de vreselijke beelden, denk ik, van de politieagent in Mannheim, die natuurlijk in zijn nek is gestoken en daarna is overleden. Doet dat nog veel ook dat er toch onrust ook is in het land, als we het hebben over dreiging? Het zijn wel altijd de voorbeelden die mensen natuurlijk gewoon ook aan het denken zetten. Aan de ene kant kijken we altijd naar de netwerken, de georganiseerde groepen die bij wijze van spreken iets heel groots van plan zijn om te doen. Als dat lukt is het heel erg. Alleen dat soort voorbereidingen kun je ook weer eerder ontdekken en voorkomen. Maar ja, die eenling die met een mes of een bijl of wat dan ook besluit dat dit de weken zijn waar het maar eens moet gebeuren, dat is veel minder makkelijk te voorkomen. Dat is ook een eng idee. En dat is ook een eng idee. Dat kan natuurlijk ook heel veel paniek en angst veroorzaken. Wat vaak ook deel van de opzet is. Ja. Tegelijkertijd moeten we daar ook gewoon heel reëel in zijn. Absolute veiligheid bestaat gewoon niet. Er zal altijd een risico zijn. En de weerbaarheid is toch heel belangrijk. En dat betekent toch dat je je niet bang laat maken. En gewoon gaat genieten. Ja, want uit welke hoek komt dan de grootste dreiging? Als we het nu over dat EK hebben. Of de sportevenementen die nog volgen ook in de komende zomer. Ja, op dit moment lijkt die dreiging toch voornamelijk vanuit jihadistische hoek te komen. Daar kennen we ook de meeste voorbeelden van. Het is ook in 2015 in Frankrijk gebeurd, tegelijkertijd met Bataclan. Toen had men ook een stadion op het oog, dat is niet gelukt. Dus uiteindelijk zijn buiten het stadion bommen ontploft. Maar er zijn meer van dat soort voorbeelden. Dus daar lijkt het nu vandaan te komen. Maar we kennen wel Atalanta 1996, Verenigde Staten, Olympische Spelen. Daar is een aanslag gepleegd door een rechtsextremist. Dus je kunt nooit helemaal zeker weten dat het niet ook uit andere hoeken komt. Maar jihadistische dreiging lijkt toch nog het meest waarschijnlijke. En zijn er signalen op dit moment dat ze op dat EK willen toeslaan? Geen concrete signalen voor zover wij weten. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, is heel veel propaganda bezig. Het is echt een propagandaslag bedoeld om ons angst aan te jagen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we gaan het na 7:30 over drones hebben. Wat we nu bijvoorbeeld zien, zijn plaatjes van een stadion. Daarboven een drone. En dan met een tekst bijvoorbeeld: als we niet door de voordeur naar binnen kunnen, dan maar door het dak. Nou, die verschijnen heel veel. Met steeds andere wedstrijden worden daarbij genoemd. Dat is natuurlijk gewoon heel erg bedoeld om die spanning op te bouwen. Om die angst aan te jagen en dat wij met z'n allen bij wijze van spreken de helft van de tijd naar de lucht gaan staren, omdat we plotseling bang zijn dat daar ook het gevaar vandaan kan komen. Het is een bewuste strategie om die angst aan te jagen. Ja, angst aanjagen. En als we het dan over terreur hebben en over voetbalwedstrijden, Sandra, dan moet ik ook gelijk denken aan die twee Zweedse voetbalsupporters. Dat is nog geen jaar geleden, in België was dat, in Brussel. Die zijn toen doodgeschoten vlak voordat de wedstrijd in het stadion begon. Ja, het was tijdens het EK kwalificatieduel en in het centrum van Brussel werden deze Zweedse fans dus met een automatisch wapen gedood. Er was ook nog een gewonde. Nou ja, de schutter plaatste na zijn daad een angstaanjagende videoboodschap waarin hij zei dat hij dus die burgers had neergeschoten en dat hij lid was van IS. Nou ja, die bewuste voetbalwedstrijd werd dus ook gestaakt. De spelers zaten in de rust in de kleedkamer en zeiden unaniem, we gaan niet meer spelen. Ja, want zij hoorden dat echt toen in de rust, wat er gebeurd was. En ze zeiden, we gaan gewoon niet. Ja, je zag dus ook een aangeslagen Zweedse bondscoach toen. Die kwam in beeld en zei, in wat voor wereld leven we vandaag de dag? Ja, en iets voor middernacht mochten dus alle supporters pas onder zware politiebescherming het stadion verlaten. Ja, en dat was natuurlijk ook omdat die dader toen nog niet gepakt was. Er was een klopjacht gaande. Toevallig was ik in dat weekend in België, ging ik die ochtend daarna met de trein door Brussel heen. Ik moet zeggen dat ik dat toch niet zo'n heel prettig idee vond. En in de trein hoorde ik toen, hij is toch, opgepakt wil ik zeggen. Hij is toen neergeschoten, doodgeschoten. Ja. Maar goed, toen was in ieder geval die acute dreiging vanuit hem natuurlijk weg. Maar het zorgde natuurlijk voor een enorme schok in België, maar ook in Zweden. Ja, want de aanslag was duidelijk gericht op Zweedse burgers. Er werden direct ook extra agenten de straat op gestuurd. Ja, maar ook bij de Zweedse meubelketen IKEA werden er zelfs extra veiligheidsmaatregelen genomen. Ja, wat gaat er nou om, Jelle, in de psyche van zo'n terrorist? Ja, dat je er toch, wat maakt dat je andere mensen afslacht? Ja, dat is geen eenduidig antwoord op. Wat we ervan weten is, er zijn verschillende motieven, verschillende grieven, verschillende achtergronden. Soms is het een wraakmotief, gewoon wraak nemen, maakt niet uit hoe. Soms gaat het om roem vergaren. Jij bent die martelaar die voor de goede zaak iets gedaan heeft. Al die verschillende zaken kom je tegen. Maar dan is dat gedachtegoed dus zo belangrijk voor je dat je niet meer ziet wat je een ander aandoet. Of dat je gewoon mensen ombrengt. Ja, en het gedachtegoed kan dat ook legitimeren. Maar wat we ook zien is dat mensen eerst uit andere motieven, zeg maar, bij dit soort netwerken komen en gaandeweg de boodschap omarmen en zich daar steeds meer door laten leiden. Het is meestal niet zo dat mensen, zeg maar, eerst een heel dik boek lezen en dan denken van, oh, nee, het gaat vaak ook om andere dingen. Vrienden, netwerken waar je in zit, boosheid, grieven. Misschien soms ook psychosociale problematiek die erbij speelt. Ja, en mensen die natuurlijk op recruteren en mensen uiteindelijk dan wel, zeg maar, zo gek krijgen, want zo zien wij het natuurlijk, dat je bijvoorbeeld zo'n aanslag pleegt. Ja, nou zei je net al even hoe zo'n sportevenement dan toch interessant is voor terroristen. Is dan bijvoorbeeld het stadion zelf een doelwit? Of zijn dat toch vooral dan andere plekken als we het dan over het EK straks hebben in Duitsland? Ja, het vervelende antwoord is dat het al die plekken kunnen zijn. Als het nou alleen om de stadions ging, het stadion is op een bepaalde manier nog goed te beveiligen. Met toegangscontrole, heel veel camera's, voorbereidingen, noem maar op. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die op pleinen staan te feesten of in het uitgaansgebied. We hebben vele supporters die zich de hele tijd verplaatsen in hele grote aantallen. Ik zal de luisteraars niet depressief maken, maar je kunt natuurlijk een lijstje opstellen van kwetsbare momenten. Nou, op al die plekken wordt natuurlijk ook beveiligd, wordt naar gekeken. Maar het is gewoon in potentie 3 weken lang heel veel mensen aanwezig met heel veel symbolische doelwitten. Dat is natuurlijk wel waarom ook die enorme veiligheidsoperatie gaande is. Ja, want de baas van de UEFA die zei dat ook. Hè, van veiligheid sowieso is mijn grootste zorg nu. Maar betreft niet meteen de stadions, want die zullen goed beveiligd zijn. Maar ook dat fans rondlopen in de stad. Ja, we hebben het hier eigenlijk steeds over de soft targets, zoals het wordt genoemd. Van gewoon heel veel mensen op openbare plekken waar je wel op de een of andere manier tegen kunt beschermen. Hè. Er werd gesproken van al die roadblocks die nou worden neergelegd, zodat bijvoorbeeld niet een vrachtwagen een plein op kan rijden. Dus wat dat betreft wordt er natuurlijk veel gedaan. Alleen ja, er zijn verschillende manieren waarop je uiteindelijk een aanslag kan plegen, van groot tot klein, of angst veroorzaken. Nou, en zoals gezegd, je moet je goed voorbereiden, maar je kunt nooit garanderen dat je alles onder controle hebt. Ja, je zei net al even, dat is het doel ook vaak, hè? Die angst aanwakkeren, die angst juist groter maken. Is dat ook waarom waar je ook steeds vaker ziet dat er beelden gemaakt worden? Ja, dat soms letterlijk livestreamen van een aanslag of wat er gebeurt. Dat is natuurlijk de ultieme manier om een groot publiek te bereiken. We weten ook dat heel veel mensen dat soort beelden ook dan weer zelf gaan verspreiden. Eigenlijk meer uit sensatiezucht dan dat ze erachter staan. Maar het is heel spectaculair en soms lijkt het haast een wedstrijdje te zijn wie als eerste het ergste filmpje weer heeft doorgezonden. Dus ja, dat zie je zo als een olievlek zich verspreiden en dat verdriedubbelt de aandacht. We hebben het natuurlijk steeds over Duitsland, omdat daar het EK plaatsvindt. Maar geldt het ook voor hier in ons eigen land? Als we het over de oranje feesten hebben, op pleinen bij elkaar komen, geldt het daar ook voor? Ja, in principe kan dat ook zo zijn. Alleen als je weer teruggaat naar die symboliek. En de trofee is natuurlijk als je het op het EK zelf iets weet te doen. Trofee, dus, ja. Ja, zo wordt het natuurlijk wel bekeken. Woorden. Maar natuurlijk wordt in Nederland ook nagedacht. Er wordt veel informatie uitgewisseld. Wordt heel veel voorbereid. En vooral heel goed gekeken zien we concrete signalen van voorbereidingen. Ja, nou heb jij, Sandra, even gesproken met de Nederlandse ambassadeur in Berlijn. Ronald van Roede is dat. Waar houdt hij nou rekening mee als we het hierover hebben? Ja, hij zegt dat je vanuit moet gaan dat het allemaal goed gaat verlopen en dat er een ontspannen en een fijne sfeer is. Maar, zegt hij, natuurlijk zijn ze ook in overleg met de autoriteiten aan de Nederlandse kant, aan de Duitse kant. Want er kunnen natuurlijk gewoon dingen gebeuren. En het is natuurlijk een enorm event. Speelt zich af in een groot land. En daarom zegt hij, moeten de autoriteiten ook wel rekening houden met het onverwachte. Ja, daar wordt natuurlijk ook volop op ingezet om dat allemaal veilig te houden. Maar stel dat je als oranje fan dan toch ineens in een dreigende situatie belandt. Wat is dan, wat moet je dan doen daar? Ja, mocht er toch iets dreigends gebeuren, dan zegt de Nederlandse ambassadeur, handel dan als volgt. Er zullen stewards zijn, er zal beveiliging zijn aan de Duitse kant herkenbaar. En volg de aanwijzingen die mensen je geven. Dat lijkt me eigenlijk het meest voor de hand liggende, als je eenmaal in zo'n acute situatie terechtkomt. Is een algemeenheid om je voor te bereiden. We hebben natuurlijk een prachtige website, Nederland Wereldwijd. Meld je daar aan. Je kunt ook een app downloaden. Dat is de app waarbij je Duitsland als favoriet land invult. En dan kan het ook zo zijn dat je ook berichten krijgt op het moment dat er zich iets voordoet. Dan zie je gewoon op je scherm, krijg je gewoon een berichtje van hey, er is iets aan de hand, et cetera. Maar mijn eerste boodschap is, kijk naar wat lokale gezagsdragers, of dat politie is, noodhulpdiensten, stewards, volg die aanwijzing. En dat kan zijn dat op een gegeven moment je ook gewoon de toegang wordt ontzegd tot bepaalde plekken. En dat je wordt opgedragen om ergens anders naartoe te gaan. Kijk, als je echt enorm in de penarie zit en je weet het even niet meer, dan kun je altijd bellen. We hebben een consulair noodnummer. Dat is heel makkelijk, plus 31 en dan 24/7. Dat staat op 24/7. Daar krijg je altijd antwoord, word je altijd doorgeschakeld. Tegelijkertijd heb je een Duits noodnummer, net als in Nederland, plus 112. Op het moment dat je in problemen komt en je hebt een acute noodsituatie, dat kun je ook bellen. Er is ook nog een Duitse waarschuwingsapp. Die heet Nina. Dat is een iets, Nina staat voor Noodfallinformations- und Nachrichten-App. Die kun je ook downloaden en die geeft je dan ook nog aanwijzingen als er iets aan de hand is. Dus die kun je ook nog raadplegen. Dus bereid je daar in die zin op voor. En op het moment dat je er bent, ja, ik ga ervan uit dat het goed loopt en maak er dan ook gewoon een mooi feest van. Zo zijn er dus allerlei apps en noodnummers die, nou ja, waar je gebruik van kunt maken. Straks dan horen wij drone-expert Mark Voskuil over mogelijke drone-aanvallen. En dan gaat Sandra ook nog op pad met voormalig zakkenroller Ron om te zien hoe sluw oplichters rond stadions te werk gaan. Dat zometeen, nu eerst het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. Houthi-rebellen hebben in Jemen 11 medewerkers van de Verenigde Naties gevangen genomen. Een woordvoerder van de VN zegt dat ze inzetten op een zo snel mogelijke veilige en onvoorwaardelijke vrijlating. Een groot deel van Noord- en West-Jemen staat onder controle van de Houthi-rebellen. De Telegraaf heeft e-mails met een vermeende moordbekentenis overhandigd aan het Openbaar Ministerie. In de mails zou de vader van de 18-jarige Rian uit Joure bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. Het OM had de mails gevorderd bij de krant en gaat nu de echtheid onderzoeken. De studenten bij de pro-Palestijnse demonstratie in de Universiteit van Gent hoeven niet bang te zijn voor ontruiming. De universiteit vroeg de rechtbank om toestemming voor een ontruiming, omdat de veiligheid van de studenten in gevaar zou zijn, maar volgens de rechter is daar geen bewijs voor. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is door naar de finale van Roland Garros. Hij won in de halve finale in 5 sets van de Italiaan Jannik Sinner. Het wordt voor Alcaraz de eerste keer dat hij in de finale staat van het Grand Slam toernooi in Parijs. Voor de situatie op de weg gaan we naar Erik Evengroen. Ja, 1 file nog op dit moment en die staat op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden daar staat inmiddels 7 kilometer file. Vertraging is nog altijd een klein kwartier. Het Misdaadbureau. Het duurt niet lang meer en dan barst bij onze oosterburen het EK voetbal los. Duizenden oranje fans zullen die kant op reizen in de hoop dat ons Nederlands elftal het ene na het andere doelpunt maakt. En hopelijk is dat het enige waar we ons zorgen over moeten maken. Je moet er niet aan denken dat er daar iets misgaat en daarom staan veiligheidsdiensten in Duitsland op scherp. Daarover te gast terrorisme-expert Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. En zometeen spreken we ook drone-expert Mark Voskuil, want hoe kunnen terroristen drones als wapen inzetten? En onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel gaat nog op pad met voormalig zakkenroller Ron om te zien hoe criminelen denken te scoren tijdens het EK. Maar als we het toch nog eerst even over die terreurdreiging hebben, Jelle. Nou zijn er 10 speelsteden. Maak je het daarmee terroristen nog makkelijker of juist moeilijker? Nou, dat zijn in feite 10 doelwitten. En dat betekent ook dat alles wat je in kan zetten ter verdediging, dat je dat ook zal moeten spreiden over die 10 speelsteden. Dat betekent ook dat er meer gereisd zal worden. Van hotels veranderd, veel mensen steeds op straat. Dus dat maakt gewoon de beveiligingsoperatie gecompliceerder dan dat je het helemaal kunt richten op 1 locatie. Want als we het over die beveiligingsoperatie hebben, ja, hoe is hier goed tegenop te beveiligen? Ja, op heel veel verschillende manieren. Het is een belangrijke taak voor de inlichting- en veiligheidsdiensten. Die staan natuurlijk op scherp en het is vooral hun taak om echt in de gaten te houden. Zien we concrete voorbereidingen? Er wordt natuurlijk heel erg sterk naar mensen gekeken. Want daar zou je het in principe uit moeten kunnen halen op het moment dat je dat er wel iets gebeurt. Maar vervolgens ook gewoon op de dagen zelf de roadblocks, de toegangscontroles, het screenen van mensen die toegang hebben tot de gevoelige centra, zichtbare en onzichtbare beveiliging, zoals het altijd wordt genoemd. Eigenlijk wordt gewoon alles uit de kast getrokken wat er maar voorhanden is. Ja, Sanne, jij hebt daar ook nog even naar gekeken, hè? Want welk soort maatregelen worden er nou inderdaad allemaal getrokken? Nou, er worden onder andere grenscontroles uitgevoerd. De Duitse politie, ja, die zal verantwoordelijk zijn voor alle grenscontroles en ook voor de bescherming van de luchthavens en het wegverkeer. Nou ja, tijdens het toernooi worden er ook 350 extra buitenlandse agenten ingezet. Er wordt met name ook gecontroleerd in het treinverkeer. Nou ja, Nancy Faeser, zij is de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, zei afgelopen week dat de veiligheid van het EK voetbal de hoogste prioriteit heeft. De focus richt zich dan voornamelijk op islamitische terreur, maar ook hooligans en andere gewelddadige of extremistische criminelen. Maar Er is ook alertheid op cyberaanvallen. Kijk, dat hoort er dan ook nog weer bij, inderdaad. Goed, dan zijn er natuurlijk ook... er is een pleidooi, moet ik zeggen, voor een droneverbod. Hoe zit dat? Ja, het gaat om een oproep van het hoofd van de Duitse politievakbond. Want volgens hem bestaat er een acuut gevaar voor een terroristische aanslag met drones. Hij wil daarom zo'n landelijk vliegverbod. En er zijn meer experts op het gebied van terrorisme die bezorgd zijn, hem steunen, zo'n landelijk verbod willen. Ja, ze adviseren ook uitgebreide luchtruimcontrole. Nou hebben wij hier een drone-expert inmiddels aan tafel zitten, Mark Voskuil. Is nou een drone-aanval, is dat aannemelijk op het EK? We zien eigenlijk al sinds een jaar of 10 dat islamitische groeperingen, terreurorganisaties, milities in het Midden-Oosten in toenemende mate gebruik maken van drones om doelwitten aan te vallen. En het zijn niet alleen organisaties zoals uit de jihadistische hoek, maar ook misdaadorganisaties in Mexico en dergelijke. Die dus steeds vaker die drones ook gebruiken. Ja, klopt. En daar worden ze ook steeds succesvoller in. En dat is mogelijk omdat die drones worden steeds goedkoper en makkelijker te verkrijgen en makkelijk in elkaar te zetten. En in die misdaadwereld, is dat dan omdat ze elkaar, waar je hier vooral ziet dat ze bijvoorbeeld een explosief aan iemands deur hangen, dat ze dan met een drone daarmee aankomen? Ja, dan vliegen ze met een drone op een huis af of op een andere misdadiger die ze niet zo zint. Nou, even voor de duidelijkheid. Ik ken de drone vooral van dat je er hele mooie filmbeelden mee kunt maken. Maar om een drone dodelijk te maken, dan moet je er dus iets onder hangen. Je kan eigenlijk meerdere categorieën van drones bedenken waarmee je zo'n soort aanslag kan plegen. Mm-hmm. Want we kennen de drone uit de winkel, maar er is een heel scala aan drones. Van kleine speelgoedapparaatjes tot aan voorwaardige vliegtuigen. Die je via satellietcommunicatie bestuurt aan de andere kant van de wereld. Dus dat is een heel groot scala. Je hebt dus de militaire drones en de commerciële drones. Om het maar even. Zullen we met de commerciële drones dan te beginnen? Ja, die commerciële drones, dat zijn eigenlijk, de naam zegt het al, je kan ze gewoon kopen. Dat is makkelijk voor iedereen te verkrijgen. Ja, en die zijn er ook van klein tot wat groter. Maar dan denk je aan die quadcopters, die dingetjes met propellers, waarmee je leuke filmbeelden kan maken van een bruiloft of wat dan ook. Die kan je natuurlijk ook vrij eenvoudig ombouwen tot iets heel vervelends. Door er bijvoorbeeld een granaat onder te hangen die op een locatie laat vallen. En is dat inderdaad vrij eenvoudig? Ja, niet om hier helemaal uit de doeken te doen hoe dat moet natuurlijk. Maar is dat inderdaad zo gemakkelijk in elkaar te knutselen? Dat is relatief eenvoudig als je een beetje handig bent. Ik denk een beetje een hobby-drone-expert, die komt al een redelijk eind. Als je beschikking hebt over explosieven natuurlijk. En hoe hard gaan dan die commerciële drones? En maakt die snelheid veel uit? Die snelheid, je hebt drones die langzaam vliegen tot zogenaamde race-drones die wel 200 kilometer per uur kunnen vliegen. Dus dat is leuk speelgoed, maar het vliegt heel hard. En dat maakt het natuurlijk voor de veiligheidsdiensten heel vervelend. En dodelijk speelgoed dus. Ja, want als je dan terugkomt op dat landelijke vliegverbod waar je net naar vroeg. Landelijk vind ik een beetje overdreven, want Duitsland is natuurlijk een enorm land. Maar er is ook aangekondigd dat ze bijvoorbeeld tijdens de finale, ik geloof dat die in Berlijn is, een vliegverbod van een radius van 30 mijl willen instellen, zo'n 55 kilometer. En dat is denk ik wel zinnig, want dan weet je dus als je iets detecteert en je ziet iets vliegen, dat dus niet de bedoeling is. En dan kan je ook sneller handelen. Ja, ben je wel benieuwd, Jelle, hoe zie jij dat? Zo'n algeheel vliegverbod? Die oproep van de politiebond in Duitsland? Nou, je moet het inderdaad beperken tot een logische radius. Dus het hele land hoeft niet. Het voordeel is inderdaad, als je zegt, dit mag gewoon niet. Dat als je toch iets ziet, dat je niet eerst hoeft af te vragen of dat niet toch iemand is die met zijn neefje of zijn nichtje de nieuwe drone aan het uitproberen is. Alleen dan moet je hem ook nog na de detectie ook nog onschadelijk zien te maken. En dat is volgens mij ook nog een vak apart, maar daar weet jij vast meer van. Nou ja, hoe zit dat eigenlijk met het detecteren van drones? Hoe gemakkelijk is dat? Moeilijk? Dat is vrij lastig. Maar ja, sinds die aanslagen in het Midden-Oosten zijn er heel veel systemen in ontwikkeling. Wat je kan gebruiken, dat zijn radarsystemen. Die speciaal zijn ingesteld op kleine objecten. Dus waarmee je vogels en drones en dergelijke kan detecteren. Dus radarsystemen, maar ook camerasystemen. Dus gewoon de optische camera's, infraroodcamera's, akoestische sensoren. Dus je hebt een heel palet aan sensoren dat je kan gebruiken om zo'n drone te detecteren. En normaal gesproken wordt dat aangesloten op een software systeem. Zodat de politie of de veiligheidsdiensten een goed beeld hebben van de situatie, van wat er allemaal rondvliegt en wat er aan de hand is. En als het dan om meerdere drones gaat, kunnen ze dat dan ook zien? Ja, je ziet natuurlijk meerdere drones dan. Alleen dat maakt het plaatje wel een stuk complexer. Hoe bedoel je dat? Nou ja, zodra je dus iets ziet en als je even aanneemt dat er een vliegverbod is, dus dat je weet van nou, dit is niet de bedoeling. Misschien is het moeder en dochter die een leuk plaatje willen schieten en is het niet zo erg, maar het kan ook iets vervelenders zijn. Ja, stel er komen 20 drones ineens die kant uit. Ja, dus dan zodra je iets ziet aankomen, ja, dan moet je eigenlijk snel kunnen handelen. Dus dan is het fijn dat je weet van nou, het is iets wat niet de bedoeling is. En hoe harder het vliegt en hoe meer het er zijn, hoe ingewikkelder het wordt. Maar kan je ze dan onderscheppen op tijd? Nou ja, dat ligt er dus aan wat voor drone er gebruikt wordt. Hè? Dus als het een relatief goedkope drone uit de winkel is, ja, dan kan je die bijvoorbeeld met een jammer wel onschadelijk maken. En dus is dat je een soort signaal verstoort, toch? Ja, dan verstoor je eigenlijk de communicatie van die drone met de persoon op de grond. En dan is het een beetje afhankelijk van het type wat je gekocht hebt, wat er gebeurt. Maar de meeste drones die zullen dan, als ze geen communicatie meer hebben, bijvoorbeeld stil gaan hangen of gaan landen of iets dergelijks. Nou ja, als zo'n ding stil hangt, nou, dan kan je er relatief eenvoudig iets tegen doen. Maar dat werkt dus voor commerciële drones. Maar, want dan hoor ik meteen een maar. En dan komen denk ik bij de militaire drones uit. Ja, dus als je iets hebt, ook commercieel, wat al een stuk harder kan vliegen, dan wordt dat een stuk ingewikkelder. Want het komt heel snel aan. Ja, je moet zo'n jammer wel op zo'n drone richten. En dat is ingewikkeld. En ja, als je het over militaire drones hebt, die vliegen natuurlijk nog een stuk harder. En die zijn misschien wel voorbereid op dat soort tegenmaatregelen. Ja, want wat kunnen die militaire drones, wat is daar het verschil in? Nou ja, een militaire drone die bijvoorbeeld door jihadistische organisaties worden gebruikt, die worden bijvoorbeeld voorgeprogrammeerd om via een aantal waypoints naar een GPS-locatie toe te vliegen. Wat bijvoorbeeld een voetbalstadion zou kunnen zijn. En dat betekent, omdat die voorgeprogrammeerd is, is er ook geen communicatie meer met iemand op de grond. Dus dan heeft het niet veel zin om die communicatie te verstoren. En dat maakt het wel lastiger. Ja. Ja. Maar en zijn die ook... Want die commerciële drones die kan eigenlijk iedereen kopen. En hoe zit dat? Die militaire drones lijkt me dat toch een ander geval. Dat die niet zomaar te verkrijgen zijn. Of ja, kunnen die terroristen er toch ook echt wel aankomen dus? Nou ja, dat is gelukkig natuurlijk veel lastiger om aan militair materieel te komen. Dus dat kan je niet zomaar kopen. Vandaar de naam al. Ja. En het is ook moeilijker om te gebruiken. Maar je ziet wel dat in het Midden-Oosten... Worden wel militaire drones gebruikt die eigenlijk die meestal door Iran zijn ontworpen. En die worden dan meestal gefabriceerd door die groeperingen zelf. Dus die hebben als het ware de bouwtekening klaar liggen. Ja. En die bestellen dan allerlei componenten over de hele wereld. Elektronica bijvoorbeeld uit Nederland of de Verenigde Staten. Een motortje uit Duitsland of China. Wat servo's uit een ander land. En dan zetten ze zo'n apparaat in elkaar. Ja, Jelle, heb je daar vertrouwen in dat als dit gebeurt, dat wij dan de systemen en de detecties hebben die daarvoor nodig zijn om dit te voorkomen? Nou, ik ben absoluut niet de deskundige op dit gebied. Maar het is wel eigenlijk ook een soort een digitale wedstrijd die plaatsvindt. Methoden om te verstoren en dat wordt dan weer geprobeerd te voorkomen. We zien ook nog een ontwikkeling naar de autonome wapens met artificial intelligence. Het is mogelijk, hè. De kleine drones kunnen inmiddels ook aan face recognition doen en daarop geprogrammeerd worden. Dus gezichtsherkenning. Gezichtsherkenning, waar ze dus ook op geprogrammeerd worden om op dat doel af te gaan. En dus helemaal zelf vliegen. En helemaal zelf vliegen. Alleen de vraag is wel ook altijd, hè, des te geavanceerder het is, des te meer hulp heb je eigenlijk nodig, ook van staten. En dan komt op een gegeven moment de vraag, wie durft het aan om iets dergelijks op zo'n moment in Duitsland, met al die andere landen die erbij betrokken zijn, in te zetten. Want je weet dat je een ongelooflijk harde tegenreactie gaat krijgen. Dus die afweging hoort hier uiteindelijk ook nog bij. Ja, ja, en nou ja, we hopen eigenlijk dat we het allemaal over iets hebben wat gewoon helemaal niet gaat gebeuren. En er wordt natuurlijk ook volop op ingezet om dit te voorkomen. Sandra, jij hebt nog even dus gesproken met die Nederlandse ambassade in Berlijn. En die vertelde jou hierover nog wel iets opvallends. Ja, ik kreeg te horen dat de Nederlandse politie een dronecatcher gaat leveren voor het EK voetbal. Ja, en de politie heeft mij dit ook bevestigd. De Nederlandse politie heeft dat bevestigd. En wat is precies een dronecatcher? Nou ja, je wil ongewenste drones natuurlijk zo snel mogelijk uit de lucht hebben. En daarvoor zijn dus die dronecatchers. Ja, vanuit een drone kun je dan net afschieten om daarmee de ongewenste drone te vangen en in de lucht weg te slepen. Met een net. Naar een veilige plek. Het is alleen wel zo dat het alleen interessant is als de drone iets langzamer vliegt of stilhangt. Ja, maar en dus één dronecatcher leven wij. Ik kreeg wel van de woordvoerder van de Nederlandse ambassade te horen dat er in natuurlijk veel meer zullen zijn. Ja, ik wou wel zeggen, met één dan hebben we dan wel meer nodig, toch? Ja, dat is het complex aan het hele verhaal. Als je al die stadions hebt, vanuit welke richting kan een drone komen? Dat maakt het wel ingewikkeld. 10 speelsteden, dan moet je goed nadenken waar je dat materieel neerzet. Ja. En zo'n drone catcher, inderdaad, dat schiet een net af. Er zijn ook wel andere systemen die dat doen. En die werken vrij aardig tegen dat laagste niveau van dreiging, zeg maar. Die commerciële drone waar je een granaat onder hangt of zo. Ja, dus daar is zo'n drone catcher goed voor, met zo'n net eroverheen. Ja. Nou hebben wij het hier steeds over terroristen, maar er zijn ook andere kleinere gevaren. Sandra, daar zijn we dan toch ook even ingedoken nu. Ja, denk aan rondtrekkende bendes met oplichtingstruc die zich ook graag laten zien op plekken waar veel toeristen samenkomen. Ja. Je zou toch al bij de ding. Waar beginnen we aan dat hele EK? Het is alleen maar het ene na het andere. Zijn, maar het is vooral heel erg leuk. Laat het daar houden. Maar goed, er zijn toch dingen waar we alert op moeten zijn. Ja. En die lokken je dus op gewiekste wijze met onschuldig lijkende vragen of spelletjes, maar vervolgens word je dus beroofd. Ja, en natuurlijk ook die zakkenrollers. Ja. Die slaan natuurlijk ook toe bij voetbalstadions. Want je kunt je voorstellen, als je in de rij staat, in een drukke rij. Mensenmassa. Ja, en ondertussen broven ze je wel van je dure telefoon. Het valt gewoon minder op. Nou ben jij op pad geweest met Ron Konings. Hij is voormalig zakkenroller. Ik benadruk maar even voormalig. Mm-hmm. Hij is al jarenlang op het rechte pad. Hij geeft ook voorlichting voor overheidsinstanties. En hij is ook oud inbreker. We hebben hem hier wel eens eerder gehad. Maar hij heeft allerlei tips en hij helpt mensen daar ook op alert te zijn. Ja. En waar ben jij met hem naartoe geweest? Ja, ik ging naar het stadion Galgenwaard, waar de finale wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles was. En die wedstrijd had zoals vele incidenten. Nou, ik was daar met Ron voordat de wedstrijd begon. Ja, die wedstrijd zullen zich nog wel heugen daar in Utrecht. Ja. Maar toen was het nog heel gezellig. Mensen keken nog blij. Nou, samen met hem ging ik op boevenpad, want hij ging mij rondom dat stadion laten zien hoe je toeschouwers kunt rollen. Hij vertelde mij dat dit soort wedstrijden, maar ook wedstrijden rondom het EK en de evenementen, echt een walhalla is voor zakkenrollers. En dat bleek ook al snel. Als ik zo loop, dan ben ik al aan het scannen, zie je het? Van wie wordt nou mijn doelwit? Oh, kijk, hier een hele lange rij. Oh, dat is mooi. Ja, dan gaan we gewoon even tussen staan. Oké. Okay. Ah ja, kijk. Een dame heeft er eentje in de kontzak. Ja, ik zie het, ja. Nou, pak ze. Kijk. Ja. Kijk gelijk even wat voor merk het is. Nou, dat is vooral 1.000 euro als je in de hand hebt. Ja, die wil ik wel. Ja. Zo, er zit zelfs een kaart in, zie je? Ja, rijbewijs erin. En de ID? Ja, dat doen we vaak. Doen ze door dus in het roesje en dan zit hij erachter. Ja. Dus heb je dubbele buit. Ja, schitterend. Oh, kijk, hier ben je nog eentje. Ja. Rechts. Ja, die is wel heel makkelijk. Kijk eens even. Ja, het broek staat heel wijd. Ja. Ik zie de een in je joggingbroek lopen en de ander in een spijkerbroek. Die joggingbroeken, die zien er makkelijker uit voor jou dan. Ja, dat is van een slappe stof. Ja. En je ziet, als je erin doet, gaat hij al een beetje open. Ja, nou, de vingertjes van mij, dat zijn die twee. Die passen er echt wel in, hoor. En je ziet het ook hier, hè. Die ticket zit in de telefoon. En ze doen allemaal hetzelfde. Inloggen en je kan gelijk de code zien. Als ze hem openen. Dus dan kan je hem halen. En de code, die weet je dan. Kijk, en als ze dadelijk wat gedronken hebben en ze zouden hebben gewonnen, ja, dan is het feest. Gaan ze drinken, hossen, dan ga je met ze mee naar zo'n kroeg. Je kan blijven plukken, jong. Zeker als ze winnen. Want als ik dan een shirtje aan zou doen van de voetbalclub of een sjaaltje, en ik geld, dan gaan ze om me heen hangen. Gaan ze mee hossen en die handjes gaan overal naartoe. Ja. Of ik hou je zo beet en ik hors met je en mijn maat gaat ze met zijn handen overal naartoe. En dan staan ze allemaal niet meer stil, joh. Ik zie daar ook weer een man met een joggingbroek aan. En er zat dus ook iets in zijn broekzak. En je gaat nou toch niet mijn tips overnemen? Ja, ik zie het gewoon nu. Ja. Ik ben er ook op aan het letten, maar ik zie een portemonnee. Dat is portemonnee, ja. Godzame, jij bent een snelle leerling, moet ik zeggen. Die is wel makkelijk. Ja. Rond een code zakkenrollersbende. Voor de duidelijkheid, er is niet echt iemand gerold. Jullie hebben alleen gekeken. En jij bleek er dus ook nog eens een talent voor te hebben, San. Ja, hij zei het, ja. Maar gelukkig heb ik mijn gave gemist en hou ik het bij waarschuwen. Ja. Nou ja, en over waarschuwingen gesproken. Nou ja, even ook vanwege het EK straks. Ja, en de feesten, de oranjefeesten. Ja, de KNVB zegt inderdaad ook dat ze fans waarschuwen via gerichte bezoekersinformatie. Ja, om echt goed op die zakkenrollers te letten. Ja, maar goed. Laten we hopen op een mooi EK. Gaan jullie kijken ook naar de wedstrijden gewoon vanuit huis of ja, feestplannen zeker. Nog? Nou, ik ga niet staan hossen. Ik heb kleine kinderen thuis, maar ik ga wel leuk kijken. Ja. Ja. Jelle? Ja, nee, natuurlijk gaan we kijken. Ja, tuurlijk. Oranje shirts gaan aan, hoor. Ja, we gaan hopelijk heel veel doelpunten zien. Goed, tot zover het EK voetbal in Duitsland. Ja, en doelpunten voor Oranje, hè? Even voor de duidelijkheid. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. En de vraag van deze week heeft ook alles te maken met het EK voetbal dat voor de deur staat. Veel mensen wedden via poeltjes en goksites op voetbalwedstrijden. Nou, dat is meestal voor de lol en onschuldig. Maar er zijn ook mensen die er op een vervelende manier een slaatje uit proberen te slaan. En dus is de vraag, hoe werkt matchfixing precies? Sandra, heb jij de EK-pool van WNL al ingevuld? Nee, eigenlijk nog niet. Jij? Nee, ik ook nog. Jij is wel rondgestuurd. Ik ga het ook nog wel doen. Ik ook wel, ja. Ik vind toch altijd wel leuk om te bedenken wie wint van wie, wie wordt de topscorer. Allemaal leuk en aardig, totdat er grote bedragen in omgaan en spelers worden omgekocht. Want dat is dat is volgens mij matchfixing. Ja, matchfixing. Ik ook een lastig woord. Is inderdaad een vorm van omkoping binnen de sportwereld. Ja, het gaat echt om het opzettelijk beïnvloeden van de wedstrijd door bijvoorbeeld een sporter, scheidsrechter, ja, of een coach. Sporters kunnen geld krijgen om een wedstrijd te verliezen en hierdoor is de uitkomst van de wedstrijd vooraf bepaald. Criminelen weten dan zeker wat de uitkomst van de wedstrijd is en wedden dan met grote bedragen op de winst van de tegenpartij, waardoor ze dan veel geld kunnen gaan verdienen. Maar worden die sporters dan echt benaderd door zo'n crimineel? Ja, er zijn gevallen waarbij criminelen inderdaad contact zoeken met een atleet om dan bijvoorbeeld voor een hoog bedrag een wedstrijd te verliezen. En soms ook om een bepaalde overtreding te maken. Maar daarna... Wat een gek idee lijkt me dat je dan... Denk, nou, nu moet ik die overtreding gaan maken. En ja, heel raar. Dat je daaraan meewerkt, hè? Ja. Ja, maar daarnaast komt het ook voor dat spelers zelf beslissen om hun eigen wedstrijden te manipuleren. Door expres te verliezen en hier dan via goksites of andere manieren geld op in te zetten. En zo een extra zakcentje te verdienen. Maar het zijn dus niet alleen sporters. Soms worden bijvoorbeeld ook scheidsrechters betaald om een strafschop te geven. Of ook coaches. Hoe werkt dat dan met coaches? Ja, wij spraken hierover met hoogleraar sport en recht Marjan Offers. Zij deed in het verleden veel onderzoek naar matchfixing. Coaches komen dichter bij spelers. En wat we ook wel zien is dat coaches of team-eigenaren benaderd zijn door matchfixers of zelf de fixers zijn. En ze bijvoorbeeld zeggen van, op het moment dat jij zorgt dat we dit keer met 2-0 verliezen, betaal ik na afloop van de wedstrijd jullie salarissen weer uit. Nou, dat zal in Nederland niet zo heel snel gebeuren, want wij hebben een goed systeem dat de salarissen altijd uitgekeerd moeten worden. Want wij kennen een licentiesysteem, maar bijvoorbeeld in andere landen zien we wel dat sporters niet altijd even goed betaald worden. En dan kan het heel aantrekkelijk zijn om toch mee te gaan met dergelijke spelletjes. Nou zit ik me dan toch heel erg af te vragen, valt dat dan niet ongelooflijk op? Nou ja, het is voor volgens Marjan Offers best lastig om te bewijzen dat er sprake is van matchfixing. Omdat het een moeilijk opspoorbaar delict is. Er moet best wel veel opsporingscapaciteit ingezet worden om matchfixing te detecteren. Want bewijs maar eens dat een slecht gespeelde wedstrijd vooraf is gemanipuleerd. Ja, want je kan ook natuurlijk gewoon een keer je dag niet hebben. Of dat zou je dan in ieder geval beweren daarna. Ja, precies. En het Openbaar Ministerie ministerie focust daarom vooral op de risico's door bijvoorbeeld te kijken naar geldstromen rondom die voetbalclubs. Ja, verder heeft trouwens de KNVB een gespecialiseerd onderzoeksteam, een tiplijn. Ja, geldt er een gokverbod voor spelers en geven ze voorlichting aan onder andere scheidsrechters, spelers, trainers en clubs om dat allemaal te voorkomen. Ja, dus ze zitten dan vooral echt op dat voorkomen daarvan. Denk je, Jelle, is dat ook verstandig dus? Omdat het juist ook dus dat te bewijzen, ik zo, ja, kan me ook wel voorstellen dat het moeilijk te bewijzen is. Ja, nee, in het algemeen geldt natuurlijk dat voorkomen beter is dan genezen. Ja. Zeker bij dit soort ingewikkelde zaken. En natuurlijk gaat het altijd over bewustzijn en de ethiek en de moraal. Maar ja, ook het voorkomen is ingewikkeld. Het kan heel erg verleidelijk zijn. Het kan stapsgewijs zijn. Er zijn ook voorbeelden van bekend van spelers of atleten die zelf schulden hadden. En op deze manier eraf wilden komen. Of anderszins al een beetje die richting uitgeduwd. Dus ja, we hebben het hier over de psyche van mensen die dingen doen die wij ons moeilijk kunnen voorstellen. Maar die lopen echt rond. En zie je wel eens een voetbalwedstrijd of een andere wedstrijd, het gebeurt natuurlijk ook bij andere sporten, dat je toch denkt, nou, dit is allemaal toch wel zo opvallend of gek. Ja, goh, dat heb ik wel eens. Dat ik denk, nou, dit is zo raar. Zou dit geen matchfixing zijn? Ja, nou kijk, ja. Elke keer als mijn favoriete club verliest, dan heb ik toch altijd wel een heel duidelijk beeld van hoe dat gekomen is. Wat is je favoriete club dat dan? Dat laat ik hier even buiten. Oké. Okay. Nou, hoe lastig het allemaal te bewijzen is. Dat blijkt ook wel uit een onderzoek naar een FC Sparta-verdediger. Mensen kennen het misschien nog wel. Ja, in 2021 werd er melding gedaan over ongebruikelijk gokgedrag rond een gele kaart die Sparta-verdediger Tommy Beugelsdijk kreeg tijdens een voetbalwedstrijd. Ja, er werd gezegd dat deze voetballer bewust een gele kaart zou hebben gepakt. Ja, omdat twee Tilburgse gokkers hoge bedragen hadden ingezet op deze kaart. En hiermee in totaal 14.000 euro hadden verdiend. Er is daarna ook een onderzoek gestart. Ja, maar uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie ervoor gekozen om Beugelsdijk niet te veroordelen vanwege gebrek aan bewijs. Ja, en als we dan naar het aankomende EK kijken, is er dan een grote kans dat voetballers of scheidsrechters dan omgekocht worden? Nou ja, ik hoop het niet, want dan zitten we naar een toneelstukje te kijken. Dat willen we niet. Een kans is er natuurlijk altijd, maar Marjan Olfers vertelde ons dat matchfixers dan wel een enorme zakgeld mee moeten nemen. Ja, want voetballers die op het EK spelen, ja, verdienen natuurlijk genoeg. Ja, vind je? Oh. Ja. Ik heb het wel eens gezien hoeveel ze verdienen. Ja, grootverdieners. Ja. Ja. Dan moet je wel met een enorme zak geld komen. Willen ze dit risico gaan nemen? Ook het risico op dat het ontdekt wordt natuurlijk. Ja, er is natuurlijk ook heel veel media aandacht op hen gericht, waardoor het een stuk minder aantrekkelijk is voor deze spelers om daarop in te gaan. En daarnaast zegt ze dat in de praktijk wedstrijden die wat minder in de kijkers staan veel kwetsbaarder zijn voor matchfixing. Oké, okay, kijk, dus daar zit dan meer dat risico. Goed, tot zover matchfixing. Heb je ook een vraag, stel die dan vooral via de NPO Radio 1 app. Ik wil natuurlijk onze gasten van vandaag bedanken. Drone-expert Mark Voskuil en terrorisme-expert Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Dan hebben we het onder andere over de rechtszaak tegen Ali B. Die gaat komende week van start. En hij wordt vervolgd vanwege verkrachting. Dus we gaan zien hoe die zaak gaat verlopen. Hier gaat zometeen 5 dagen verder met Meerte van der Drift over de Europese verkiezingen vanuit Château Neerkannen in Maastricht. Met te gast gids Jos Notermans en Sander Alberts van de politie. Jawel. En dan gaan ze het hebben over Europese veiligheid. Nou, dat zou zomaar een aflevering van het Misdaadbureau ook kunnen zijn. Veiligheid. Wij zijn er dus volgende week weer. Hopelijk tot dan en nog een heel fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster.